Tak, to jest nic naprawdę, człowieku. Pal hajs. Nic naprawdę. Pal hajs. Pal hajs. Pal hajs. Pal hajs. Proste, nas nie trzymają się kłopoty. Palimy hajs, znaczy jaramy banknoty. Codzienny motyw, zapalniczka i od razu ogień. Palę hajs, tak naprawdę nie wiem dlaczego to robię. Wyobraź sobie, jak stówki płoną. Haka jest poza kontrolą. Inni wolą zbierać i liczyć procenty. Ja palę hajs, może jestem pierdolnięty. O tak bez błędy, sprawia mi to przyjemność. Podpalić 200 i mieć kurwa pewność, że nic z niej nie pozostanie. Palenie hajsu to jest bounce'owanie. Bounce, bounce, bounce, bounce. Poczuj, ten widok nie zejdzie ci nigdy z oczu. Palenie hajsu jak ostry nauk. Pozdrowienia dla wszystkich bounce'owych załóg. Dla wszystkich, którzy mają palenie hajsu w genach. Inaczej nie ma, jak jest to ściema. Jak jest to siema, inaczej nie ma. Tak, kastrowa komercja, człowieku. Bounce, bounce, bounce, bounce'uj. Pal hajs, bo masz chuj hajsu. Bounce, bounce, bounce, bounce'uj. Pal hajs, bo masz chuj hajsu. Bounce, bounce, bounce, bounce'uj. Pal hajs, bo masz chuj hajsu. Bounce, bounce, bounce, bounce'uj. Pal hajs, bo masz chuj hajsu. Bounce, bounce, bounce, bounce'uj. Pal hajs, bo masz chuj hajsu. Bounce, bounce, bounce, bounce'uj. Pal hajs, bo masz chuj hajsu. Bounce, bounce, bounce, bounce'uj. Pal hajs, bo masz chuj hajsu. Bounce, bounce, bounce, bounce'uj. Pal hajs, bo masz chuj hajsu. Na dzień dobry pal hajs, korowo pal hajs, ze synu pal hajs, palenia daj hajs. Dziś jak podpalam hajs, zapalam zielonego stuwala. Tym się jaram, innych to rozpierdala. Hajs, hajs, palam, bansuj. Pal hajs nawet jak masz mało hajsu. Pal dla tych, którzy potrzebują bansu. Zapalaj, inaczej twierdzisz, to spierdalaj. To jest grono osób, dla których nie liczy się talar. To jest hardkorowo komercyjne gówno. Palę hajs, palę. Tak jest, no i kurwa trudno. Pal hajs, pal hajs, właśnie tak, pal, tak, pal, hardkorowa komercja, pal. Ba ba bansuj, ba ba ba ba ba ba ba bansuj. Ba ba ba ba ba ba ba bansuj. Ba ba ba ba ba ba ba bansuj. Ba ba ba ba ba ba ba bansuj. Ba ba ba ba ba ba ba bansuj. Ba ba ba ba ba ba ba bansuj. Ba ba ba ba ba ba ba bansuj. Bansuj. Hajs tu spalasz, liryczny rozpierdalacz. Palę hajs i jest dobrze, dobrze jest, bo go spalam. Wchodzę na salę, jest pełna sala, to nie gala. Tylko musisz wstać i zapierdalać po browara. Przynieś zapalniczkę, hajsem zapełnię całą popielniczkę. Udzielę ci pożyczkę stuprocentową. Jestem z grupą hardkorową, pożyczam na procent. Palę hajs, wydalam się po kraju w owoce. Bounce, bounce, bounce, bounce'uj. Pal hajs, bo masz chuj hajsu. Bounce, bounce, bounce, bounce'uj. Pal hajs, bo masz chuj hajsu. Bounce, bounce, bounce, bounce'uj. Pal hajs, bo masz chuj hajsu. Bounce, bounce, bounce, bounce'uj. Pal hajs, bo masz chuj hajsu. Bounce, bounce, bounce, bounce'uj. Pal hajs, bo masz chuj hajsu. Bounce, bounce, bounce, bounce'uj. Pal hajs, bo masz chuj hajsu. Bounce, bounce, bounce, bounce'uj. Pal hajs, bo